بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين سورة النمل فصل سورة الشعراء هم پدی نزول ترتیبی ام پا مصحف کے دار یوشن تھی کلچ مخ کی صورت کے دلائل دیر ذکر کرل دامبیاؤنا وہ دلیلنا وہ واقعات دامبیاؤ صورت شعرا کی ذکر شو دی صورت نمل کے یو دعا علتنا بیانی دولوہیت سپار چیو علم غیب دے تا صفت تا اللہ دے بل سلامت یاور کول فلو بندیان اللہ انبیاء اللہ دا صفت تا اللہ دے دا دو مقصد ہو کدی صورت کی بیانی چی علم غیب خصوصیت تا اللہ دے سلامتی اخل بندیان لور کول دا صفت دا اللہ دے دویم دا دے چی مخی و انبیاء ذکر شو دا غی دلیلونا دی صورت کی واقعہ دا سلیمان علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام بیا تغسی دا صالح علیہ السلام و دا لوت علیہ السلام یو قسم د تاکید د پار بیا ذکر کړي دې خاص دعوو د پار دریم دوم دی چې شعرا کې اگر کرد ټول شرکیات و شیو کو فل عبادت و فل دعا و فل علم دې صورت کې په یو باندې زیات تفصیل کړی دی چې هغه صفت د علم د الله دی سورت دعوت دعا غیب دان صرف اللہ دے سلامتی اور کون کے اللہ دے بل سو غیب نہ پوئی گی بل سو چال امن نشور کو لے صرف اللہ دے چار دوار سی بتون داغ دی اور دو سی بتون باندھے بحث سورت کے دادو دعوی دی و پہر دعوی باندی دو واقعہ مسلور واقعات تھی بگی دعوی دا غیب چل مغیب صفت دا اللہ دی باندی با اول موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کی دویم دو سلیمان علیہ السلام پدی کے با دیر پا کسرت سر دلیلنا و جزی جزی نکتی بئی چیری بغیب نہ پوئی دل کل چدا دوارا واقعات ذکر کی نو دعو پاخر کے راواخ لی پنزش پیتم کے با دا دعو ذکر کی پاگئی پسے قل یا لو من فی السماوات والارض الغیبا إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون اس سوک نہ پوئی کہ آسمان کی قزموں کو کی بغیر باندھے واقعات یہ مخ کے ذکر کل دعوے رست روا وسطہ سیدھا پاگی سر ثابت شوا خدا دعوے ذکر کرے پنزش پہ تم کے اور دویم دعویٰ چ امن او سلامتی اور کول دا اللہ کار دے دے او کم شپیت کے ذکر کرے دا سپار جی شروع کی تاغی نمخ کے آیت تے قل الحمدللہ و سلام علی عباده الذین اصطفا سلامتی اللہ بندیان باند اللہ طرف نہ دا پدی باندھ ورس تو واقعات لوت علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ذکر کئی چری میں بچ کرل اور قوم نے ہلاک شو. دعوی توحیدی پکرا وسط دا خاص کرش پگشتما یاد کے اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم اول کے تمہید دے اپدی کی ترغیب دے قرآن تھا سلور صفتن و دا قرآن ذکر کی اور پسی و سلور صفتن دا اہل القرآن سی مومنان دی عریب سلور صفتن ذکر کی. اب یہ ابتداء موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین اللہ پوئی پاسل مطلب تلک آیات القرآن و کتاب مبین دارات لن کی پدی سورت کے آیاتنا دا قرآن دی و دا کتاب واضح دو صفت اداش قرآن یا وطوی کتاب مبین یا وطوی تے آیاتن تے دو صفت ثابت کرل قرآن چڈیر لستلشی او کتاب مبین دیکھم سواقعات داسی دی چوا مخ کی کتابوں کے راغلیو اکد لوت علیہ السلام واقعہ و صالح علیہ السلام نو کتاب مبین یہ داغی دا پارا ہوئی دا دو داسی چی دا مخ کی کتابوں کے نو راغلی موسیٰ علیہ السلام واقعہ و سلیمان علیہ السلام دا صرف دے قرآن کے راغلل نال قرآن یہ ذکر ہوئی جو صد پوری خاص دی آیات القرآن او سنور کتابوں کی عمر آگلی و کتاب مبین ہدا و بشرا دادو سی بتون نور دس آیاتن دی چہ ہدایت تے رانا دا و بشرا و خوشخبری دا للمؤمنین دا پارا دا مؤمنانو سلور سی بتون دا مؤمنانو کئی الذين يقيمون الصلاة مؤمنان اخلق دي چری پابندی کی کومنزن باندھی و یوتون الزکاۃ چمال ور سری پابندی کی زکات باندھی یا مطلب تن صفائی دا یوتون الزکاۃ دیکھو صورت مکیون دیو بیا دیر پمخ کی صورت نو کے دے امراد کے نا رخبل عقیدے صفائی کو لیو تو نزدکاتا زان شرک نساتی وهم بالآخرت هم یوقنون دی باخرت باندی هم یقین قیم نسلور صفتو نشو المؤمنین یو یقیمون الصلاة یو تو نزدکات دری هم بالآخرت هم یوقنون سلور دے او قسم مومنان تو بشارت چدا قرآن خو اللہ تاسو لرا لے گلے دے تاسو پری خودنو نور سوک نشتا دنیا کے بولی ان الذین لا یؤمنون بالآخرت یقیناً آغا کسان چغیمان نروڑی پا آخرت باندی آخرت او قیامت نمانی ناغی قرآنم نو پی جنی زینا لهم اعمالهم من خستکڑی دی دیتا دو دنیا کارونا اگی ندین پاتے دی دو دنیا کارونا تخستشوی یا اعمالهم داغی غبد عملونا فهم یعمهون اگی دو پاگی کہ حیران و پریشان کہ حیران و پریشانی نا قرآن نشد تکول ددی پر دنیا کے دا حال شو آخرت کے ویسا حالی اولئک الذین لهم سوء العذاب ددوی کسان دا پارا دیر سخ عذاب دے فقیامت کے وهم فی الآخرت یوم الاخسرون عذاب ہو یو پل دے لیکن دیو پاخرت کے ڈیر دلیل شی الاخرون ڈیر دلیل وشی لا ذلت یا بیا سارے عذاب دا پاس دویم عذاب دے آخرت کے ذکر ہوئی چی دل تک خوات سوک ذلیل نوئی کار سکی نو خلق عزت کی ذکر چی مال ور سر دے قیامت کے بیا پتو لگی حال بے معلوم شنو الاخرون بش انت کے ذلت پتہ لگی کر وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تصدیق دا پیغمبر کی سنج تصدیق دا قرآن اوکو یقیناً تاتا درکولی شیدا قرآن تلقا تاتا وحکولی شیدا قرآن دا طرف دا غزاتنا کہ حکیم دے او علیم دے دے دی رست واقعات تمہید کے خود حکیم و علیم یہ چوئے اس و بدا واقعات رست تفصیل کی جو گور حکیم اگئی چکارون ہے دا حکمت وی علیم اگئی چاگا پوئی گی پا غیب باندی بل سوکن پوئی گی نداغ دا حکمت او دا علم دا دلیل نبی موسیٰ علیہ السلام حال تو گورا اشارہ کی چدی واقعاتو کی علم و حکمت تے علم و حکمت سی چی اصلے دخل ایمان و اسلام پا پتہ پوش چی ایمان ستوی اسلام ستوی دلوی علم و حکمت تے کنا نرسو تاجتم نشتا داول حال ذکر کی دی موسیٰ علیہ السلام جو گور پا غیب باندے نہ پوئی گی دخل امسا دا حال دا خبر نشد پلے ہم سیوا سور مزے زان سر گرزو لیوا چوی غرزو لیوا مارتے جوڑشنو رستیو تو دانگلو اذا قال موسیٰ لأہلہی یاد کہے چوی موسیٰ علیہ السلام قل اہل تا کور والتا دے بیا دا لاری نشورو کرا چکلے مدین رازی مصر تا نو لارے کی وطا اللہ وحی کولا نو رنائے ولی دا اتکلیفات اغو چی من سورہ توہا کی ویلیو انی آنست نارا یقیناً چی ما خولی دا اورا دا لنبی ذر لگورا فغیب یو اللہ کوئی قولی موسیٰ علیہ السلام وی انی آنست نارا یقیناً چی ماولی دور وما کانا نارن اور خنو اخو نورو ادیوی ماورو لی دو نو یو خدا شوا چی پا غیبو نکوئی گی سآتیکم منا بے خبرن زبراشم تا استاد دی ورنا پس خبر سرا خلق بئی دا غین و تفوسکم لار برا توخی او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون یا براشم تا استاد یو شغلی سران چرا غستشوی بئی ردید پار چتا استان توت کین پتہ لگی دا چی سخت یخنیو کن دا مشکلات لعلکم تصطلون او دا کارو نشو اگور انی خبر راولا انی شغل راولا اویلی داسو چی لعلی ساعتیکم من آزو براولا زوس رازم زن بپوکم خبر براولا او تاسو لبور راولا چی تاسو بزان توتکیم ادوار کارو نشو ولی آپ الف اللہ تعالی مجھے ستن چسپی ہی گئے فلما جا کل چراؤ رسید ارے اور تھا دا ٹول زمیر نار تراجی دی دا موسیٰ علیہ السلام پا خیال کے اگر پا خیال کے اور دنو فلما جا کل چراؤ رسید ارے اور تھا میدان دے ونا دا تک کشنا دا او دا سانگو نے رناخی جی دا پام نے رناخی جی او وهب وهب وي چراغ وقف قریبا اونی ترانی دیشو ولی دوی دو تیرانا اوڑم کنا چوی کاتنو اد آگے دو پانو نا رانا خیجی شنی پانی دیو رانا تینا خیجی یو سات ساویشو بیو تلا سوا چونو اگا سانگا تینا پلشوا بیا حیران پاتش دے پدی فکر کے دے دی کہ نو دیا آواز اکلیشو امبوری کا من فناری چڈیر برکتی دے آسو کو چدور پتہ لپ کے راگ لے دے تو نہیں آواز شدا سن چمبوری کا من فنار یری گما دور پر طلب کے سوک راغ لے موسیٰ علیہ السلام یو دا مانا خازن دا مانا کی آمن فی طلب النار دیر برکتی دی برکت ورکڑ شوے دے بور کا بولی برکت ورکون کے اللہ دے او بند اللہ تا محتاج دے پا برکت کے نو ام بور کا برکت ورکڑ شوے دے کنو اللہ طرف نو بل سو خوچال برکت نشور کو لے چسور مخلوق دے ناغ بوری کرے او اللہ بارہ کرے اللہ برکت ورکی او چچالے ورکی نو اغا بوری کرے من فی النار موسیٰ علیہ السلام تین عمرت کے دیشی کدغدے کے ملائکی ناغی تین عمرت کے دیشی سوپ چدا زکوہی چکی گی نو ملائکی کا نا ومن حولها او غصول چی چاپیرا دا دی اور ندی دی نمرد ملائک دی طول برکتی دا دا خیر و برکت زیده اے موسیٰ علیہ السلام چی تالا غی کی نبوت در کولش تالا رحمت در کولشی دا میتان طول برکتی دی چیزی کہ اللہ وحی نازلی گی وسبحان اللہ رب العالمین دے دعوی توحید دلتا ذکر کرا ابھی اب عرص تو ذکر کش پگشتم کے دارم بے وسبحان اللہ رب العالمین اللہ محتاج نہ دے بل چاہتا مخلوق اغت محتاج دے سبحان اللہ یہ دکھا ہوگی دیم دا ہوئی چی دلتا کچھرے دونی نا آواز کی گی دا دونی نا آواز نکی گی بلکہ دا آواز دا اللہ دے دا ونی خطا تا یو طرف کو لکہ سنگا چی خلق موسکی نو بیت اللہ تے کی دا مطلب نہیں چی بیت اللہ کے اللہ دے خدا و تعالیٰ خولے چلی طرف تموز کرائیں تاکہ حکم ہی کا نفع نور دانش کے دے چلی ونہ کے خدا دے ذکر سبحان اللہ اللہ پاک دے داغذ نشتا مکان یہ نشتا رب العالمین چپالوں کے مخلوقات سے کہ ہر قسم تربیت یہ کئی کہ جسمانی بھی اغیل اعزان لا اسباب جوڑ کری کہ روحانی تربیت سنارے لے دا اسباب جو کری چی وحی کئی پیغمبران تا یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ علیہ السلام شان دادے ان اللہ العزیز الحکیم زو چی دا خبر کن تا سرانو اللہیم زمادہ صفت تے العزیز الحکیم زور اوریم ارس کول شما کزدی قوم تتاو نلی گما فرعونیانتا نمی احلا کول شما نسوک تپوس نشی کولے خبت دام حکمت تے چے پا غفلت کی ننی سما یا پا خلقوی چی زیادتے ہوکو سانتا دا خبری زین پریدم الحکیم بد دام حکمت تے چے بیغمبران اولی گم پوئے کی چنمانی نبی اونی سم عذاب والا ورکم عزیز یم و حکیم ہم یم کا نفا القیا سواک تا تم واہی اکڑا تالم پیغام درک دے تنبوت ویلش چل یو بند تی چز زما دا پیغام رسوا اسوئی رسائی میں ہم جزیر تقیمہ لیکن خلق بستا پر رسالت یقین نہ کی اللہ بکی چتو تو معجزہ پیش کی معجزہ سالات کی دا والقی عصاک غرض وام سا فلما رآہا کلچ ولیدہ موسیٰ علیہ السلام اغام سا پلا تحتز دمرا تیز منڈے والا حرکت یہ کو دمرا تیز والا کانہا جانن تب ویدہ نرے مار دے ذکر کلے وہ تو صحبان بھی لیو کا نا اجدہا تو اجدہا پاو وقت کیوں چی فرعون تے وہ ورزولا اور دی وقت کی موسیٰ علیہ السلام اڑن بے زلدے سے لی دلی ندی نا اجدہا تے نجوڑو لچی دے با نورو مجری گی پاس نرے مار تے جوڑ شو اور دیر تیز حرکت یہ کہو کانہا جان ان کو پیری تو ہوئی دے تشبیہ ورکڑا دا سے تیز لکا پیرے کی تیز جان واللہ مدبرن موسیٰ علیہ السلام واپس دانگل ولم یعقب اور اس پہ اڑو نکا تو دخل امسان سارا انبیاء حال لن نام سارا حال نہ خبر نشم واللہ مدبرن واپس جو شاکون کے ولم یعقب اور اس پہ نکا تو یا موسیٰ لا تخف مو تاواز ورکو چے موسیٰ علیہ السلام یریگما انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک زچیم نن یریگ زما سرا پیغمبران ما سرا یرا نشتا ما سرا خو امن دے رحمت دے دلتا خو دی یری سنشتے نن یریگما دستا دا نقصان دا پارا ندا لا يخاف لدي المرسلون مطلب نیریگی زما سرا پیغمبران بلکہ اغسو کی یریگی چی پیغمبران نی دعو سرا دی یریگی اغسو چی اغا پیغمبران نی طول یریگی نا الا من ظلما ثم بدل حسن اغی کی مشتد داتی چی اغا دا اللہ دی یرین پا امن دی اغی باندے خوف نشتا اغی باندے امن دے اولیاء دا اللہ چیئی کنا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نو اغی آدھے خواف الا من ظلما ہاں پا عام خلقو کے کچر چا ظلم کری گناہ کری شرک کری ثم بدل حسنم بعد سوئن او بے بدل کری لاغی پزے باندے خیستہ عمل و خیستہ عقیدہ تو بیستی ٹھیک دمخ کی گناہ کرو بے تو بویستنو فینی غفور رحیم اللہ وغی تو بخنا کو غریبان دی بم بیا یار نہیں مدار عام خلق سر لگی خا الا من دین موسیٰ علیہ السلام نے مراد چکن غم گناہ کرو خو بے تو بویستنو نانا دا عام خلق مانا کی ذکر فراویلی چدلتا اسر دا تقدیر دے انی لا اخاف لدی المرسلون وانما اخاف غیرهم نور خلق یریگی الا من ظلما فاغ نور کیم اللہ دا جدائی کری دا چچا ظلم کری ثم بدل حسنا بعد سوئن ابی بدل کا قل ظلم پو نیک عمل سرا پو ایمان سرا اللہ عزو تبخنکم فینی غفور رحیم سنگ فرقان کی ویلی اولائے کہ یبدل اللہ سیئات حسنات دا یو معجزہ شوا امسا بلا معجزہ وادخل یدک فی جیبک ننبا سلاس پل پگریوان پل کی تخرج بیضا امن غیر سوء رو ببا سدیل را تک سپین بغیر دس مرضنا دا دو معجزی شو ور سر نور یادی چدا دودی ور سر و نوری بیا نہ بپور کی گی نہ معجزات بپور کی گی نفی تس ہے آیات مانا اذهب لارشا پری نہ معجزو سرا فرعون تا قوم ددتا دا ور سر دی موسیٰ علیہ السلام تو لارشا معجزو سرا فرعون تا دا قوم تا انہم کانو قوما فاسقین یقیناً دا یو قوم دے دیر فاسقان اور دیر بدعمل فلما جاءتهم آیتنا کل چراغ لذی تا زمان معجزی مبصرتن روخان روخان ساسی چی شک با پکنو کارخ کار معجزی قالو هذا سحر مبین اوبوی فرعون یانو چی دا فوجا دو دخکارا ہر معجزی تب ایدانم کے خودنو چی دا سحر دخکارا دا اولی دی پویدلنا اللہ وی خپویدو وجحدو بها انکار او کو دی معجزو نا پخلی باندی انکار کاؤں چی سحر دے جادو دے واستيقنت انفسهم او یقین کرے اصولن ددی حضر خبریں نہ کہی کنا حضور نے خبریں کو لے کنا تاغی کی سحر دیا دنو ابھی خ یقین کرو چدا معجزہ دا دا پیغمبر دے ہوس پخلی ابھی انکار کرو ندی تو ایمان نشی ویلے چکے سڑی ضلع کے خبر راگ لگا نا وہ جسوے پخلی باندھے اقرار نہیں کرے نا مسلمان نہیں دس خود ڈیرو خلق بزلوں کی خبر راغلی وے ہو علی نوی پخلی باندھے بے انکار کا کفر کا نا ایمان ہو علی جو بزل کی تصدیق ہے اور پجب اقرار ہے دا ایمان شی کچریا پدی کے نہیں کنا یا دوارا نہیں نو آگا ایمان نہ دے کہ بجب اقراری لیکن فضل کس نہیں لکہ منافقان ہوئی آمننا تش بجب اللہ یو ما ہم بی مومنین دیتا مومنان نشی ویل او کجر فضل کی وہ بجب اقرار نکی ودا فرعونیان شکن لاغیخم یقین راغلی وہ بجب اقرار نکو نبیا کافران شکن اکن پجب این فضل کی نا خوارو اس نشکر وجحدو بها انکار کو پری معجزاتو باندی واستيقنت انفسهم او یقین کرو پری باندی ظلم ندی دا پخلی ہے ولی انکار کو ظلما و علوا دا جحدو سر لگی فا دا جحود ہے ولی کو انکار ظلما و علوا بس ظلم یہ کولوی کولان شیطان کارو کنا تکبر و لوئی و بس فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین نبیا تو فکر کا کنا چا انجام یہ سنگ شو دلتا فنور واقعہ بیان ذکر کری انور سورتن کے وچے فرعونیان سنگ ہلاک شو امخ کے عراف کی او دوس یونس کی دیکھ ذکر شو کنا داد موسیٰ علیہ السلام حالو فدی مسئلہ باندی چی غیب دان صرف اللہ دے پر موسیٰ علیہ السلام پیونیت باندی روانی کی چی دا وور دے اگا وور نو دید پار زم چی سخبر را واپس راولم وور راولم اسے انو کرو بس اگا پا مخل لڑو بی بی بیا واپس لڑا کور تپلار کرن فیض الباری لکلی اٹول خبر پاتے شوی خواہ دقا سے دامسا حالی ہے گورا دا ٹول دلیلو پا دے باندے چی انبیاء پا غیب نکوئی گی غیب دام صرف اللہ دے دا دویم حل بیانی پا دے دعوی باندے اپا دے کے دیر جزی جزی نوکات تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا یقیناً مور کرے ہو داؤد علیہ السلام لہ سلیمان علیہ السلام لہ علم اغیث رحب العلم نو مون ولی ورکڑے ہو محتاج ہو منتا ہر سوک دی اللہ تا محتاج دینو. علم یو قسم علم ٹول علم کو نو ور کرے نہ کرے رہا ہو یو قسم علم ور کرو جے تو جے رب بیا بیانی کی سورہ سبا کی صفات کی نہ علم دیر لے نعمت ہو اور اللہ جی چاہ باندھے نعمت کی نو شکریہ دا کولی واجب شی کنا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا وہ دے دوڑو پیغمبرانو کو شکریہ کیے کہ الحمد للہ اللہ ستا ڈیر احسانات تھی ستا ڈیر نعمت ندی امنگ باندھے دادا انبیاء و شان نے کہا ابھی چرے تو خدے دے نعمت نہ شکری نہ کرے بلکہ باہر نعمت باندھے الحمد للہ وی لی خا الذی حغزات تے فضلنا چمنگے چکڑیو علی کثیر من عباد المؤمنین کپٹول نین کو ڈیرو باندھے بندیان اخلنا چ مومنان دی کثیر نوے کنا دس نوی چ پٹول بندیان پٹول کے ہو نبی علیہ السلام دے پاغسو کچت شتے زگے کثیر نوے خواہ دا داغی شکریہ وا دا اللہ دا نعمت شکریہ وہ دل تک داؤ نوی چمنگ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی ور کڑی وا ٹولی دنیا بادشاہ اور سلیمان علیہ السلام نو گور داغی ذکر ہو نکو اللہ بھی ذرا حسن نعمت سڑیا اصل نعمت ہو علم دے دے ذکر کو پہ نعمت کی ہاں اور ذکر نکڑا زکر چا علم تیس چین رس وورسا سلیمان داؤد او قائم شو سلیمان علیہ السلام پا مقام دخل پلار داؤد علیہ السلام قائم مقام کے دل داغ پا زیبان دیو بادشاہ کے دل دامان ولی ورسا مانا میراث چشین ولی داؤد علیہ السلام خوڑیر زامنو نو میراث تینا صرف سلیمان علیہ السلام وڑو او غنور پاتی شو نزل تک مراد دمال خبر ندا بلکہ مطلب علم دے نبوت دے فدی کی تناغ میرا سوڑا تاگا قائم مقام شا. وقالا اوی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الناس علمنا منطقت تیرے اے خلقو منگوری پا غیب نکوئی گو منگل خدا اللہ طرف نا علم را کرشے گنو بس پا غیب پوئی گو علمنا منگل علم را کرے شوئے دے پا خبرو دا مارغانو مارغانو پا خبرو پوئی دو دا معجزہ و دا سلیمان علیہ السلام اللہ و تا دا علم ورکڑے پا خبلا غصر سا علم نو دا یو نعمت کچھ اللہ را کرے دے منگلہ و اوتینا من کل شہن دا غصی را کرے شوئے دے منگتا ہر ضروری دا دنیا دا ضرورت سامان چگہ پکار راضی دیو بادشاہ د پارا دیو پیغمبر د پارا کاغذ جہاد د پارا سامان غم کاغذ قوم د اصلاح د پارا د قوم د انتظام د پارا داغی سکارونی اٹول دا اسباب والا اور کلشی من کل شین ضروری سیزونا ان ھذا لہو الفضل المبین یقیناً چدا دا اللہ فضل دیکھ کارا پمنگ باندی منطقہ تویر کی ٹول را لکھا مارغان درس ور سردا حشراتم را لکھا دیکھو دا میگی ذکر را ذکر نا دا میگی پا خبروں پوئی دا دا ہم پا اتویر کی داخل لکھا سلیمان علیہ السلام دا پارخو رستو بیا تختوں جگہ پہ ہوا باندھے تو لیکن دی وقت کیا نشتا اگر اس تو اللہ رب العزت والا بیا اور کلو چاہو کل سوالو کو کنا چلا مال دا سے بادشاہی را کے سدا سے یہ چال نہیں ورکڑی بیا صورت سواد کی ہوئی چی دا سے بادشاہی مولا ورکڑ چی تخت پہ ہوا باندھے تو خدا واقع چی ذکر کی ندی کی اگر پیادہ روان دی تخت نشتا پیادہ روان دی سردق پلخ کرنا وحشر علی سلیمان جنودو جمع کریشو سلیمان علیہ السلام دا پارا لخ کری دا من الجن والانس والطیر پیریانم پکیو انسانانم پکیو مارغانم پکیو سمر چیز داغ پہ قبضہ ہوا کہ نا زندہ سرو کیوں حیوانات کیوں فہم یوزعون اگی تقسیم کریشو تقسیم کریشو خپل خپل جنس تا دا پیریانو زان لزے ہو دا انسانانو زان لزے گڑ وڑ نو چیبل سر گڑ وڑو نا جدا جدا زیونے والے مقرر کریو چدا مقام بدا انسانانوی دا بدا پیریانوی ادا بدا نورو جانوروی مارغانوی یوزعون پا طریقہ باندی تقسیمول خو پا طریقہ تقسیم کریو خوا راروانو دا خاص رضوا چدی سو پا ضرورت باندی راتلل نٹول خلق تفتا وکنا خوا جو سلیمان علیہ السلام بنن راضی دمر لخکری بئی و سرا دمر سامان بئی و سرا کمزے توزی دعوت معلومات ناغ میگی تو ہم پتا ہوا بولے غم سلیمان علیہ السلام پہ لخکر ہو کے ہو کنا اگر تو ہم پتا ہوا چنن سلیمان علیہ السلام را روان دے او پا دی لار برازی دا یمن پا دی لار دا یمن کی او علاقانو اگر کی دیر میگیو ناغ میگی زکا اعلانو کو خپل قوم تا چتا سوزان بچ کے تاوزان محفوظ کے سلیمان علیہ السلام را روان دے و لکھ کر اصنی جتا سو بخفو کے اوچقی حتی اذا اتاو سردی پوری چراغ لل علاوہ دن نملی پیوڈاگا او میدان دمی گو باندی قالت نملتن نوئی او میگی دے لکا مشہر ہوگا نا اعلان ہوکو یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم چه اے میگو داخل شیخ قلو کورنو تا قلو سورو تا لا يحتمنکم سلیمان و جنودہ چه وہ نچقی تاسو لرا سلیمان علیہ السلام و لخکر داغو تا اعلان و توکنو سلیمان علیہ السلام یواوری دکنو لیا خو پویدر دی پو خبرو کنو چی میں گیدا سے اعلان کو خپل قوم تھا چی داخل شے نبی سلیمان علیہ السلام را رہے دی میں گینے تا پوس کا ہوگا نا اللہ تعالی علم دے چی دغس میں گی ہوگا نا غٹو آگا وقت کی کتابون خباز لکلی چی دا اعلان چی کرو دا میں گین دا شرم خوم رہو سلیمان علیہ السلام تینا تا پوس کا ہو چی گورا تا خپل قوم زمانو یارو ولی زو ظلم کوما چی تاو تاوی چی بار سلیمان علیہ السلام راوی و لخکر اتا سباو چی قی دل با ہم کی پخکو کی نولی زخو پیغمبرم زو ظلم کوم تاولی زمان قوم او یارو زمان وی میگی و تاوی چی تاندی وری دلی چی ماور سروی چی وهم لا یشعرون دی بس خبری دی و خبر نہیں کا تب خیال نہیں نو پتا سب اخبی کی دن ماں کو تستا سو عذر بیان کرے تو ہم لائے شعور ان کرے بلے خبر نور و کتابوں ذکر کرے چی میں گی و توی چی زما دا مطلب نو چی دیو پتا سب ان اخبی کی دنو تا سب او چقی لا احتمنکم بلکہ زما مطلب داو چی حتم النفوس دی راضی نو تاسو بے پا تماشا شے نو ذکر با دا نپاتی شی چی ذکر دا چا نپاتی شی نو آغاو چا خید کن آغاو دل شو وی زمان دا مطلب چی دی با تا تا فکر شی و تا تا پا نندار شی نو دخل عبادت نبوزی ما ذکر وی چی لے احتمان نکم فتبسم ضاحکم من قولها سلیمان علیہ السلام کلا چی دمیگی خبر آوری دانو دیر خوشحال شو چی شکر دے چی اللہ پا دی کیوں دا سی خلق پیدا کردے چی اغی پا توحید پوئی گی او اغی دا یقین دے واقع دے دا چی انبیاء پا غیب و ندی خبر پا دیو خاندل خا چرتا تو دیو خلقو نخوای ہے چی ستاسو دا عقید دا چی پیغمبران پا غیب و نپوئی گی نتاسو بدل کی اغی تو پتنی و ام لا شعرون لا دلیل لے پا علم غیب چی مخلوق نپوئی گنا دا میگی دا خلینا چی وهم لا شعرون نگورا تبسم ستوئی تبسم دیتوئی چی صرف غاخو نخکارشی و آواز پکی نی دیتا تبسم وی وی مسکیش او زواحکن خود دیتوئی چی آوازی پکی گنا دوارا خبریں سنگا اکڑے تبسم خدا مطلب سے کہ بس غاخن اخکارشو انور آواز نو زواہ کن دی توئی چنا آواز پکیوں چبلی اواوری کا نا اسوک دا مطلب بیانی چی اول خوی اسی غاخن اخکارشو بیا دیر تعجب دو جنہ زحک ہمو کو ادا سا گناہ ندے گناہ بل شیر چاگے تا قہقہ ہوئی قہقہ گناہ دے مسلمان و مومن دا پارا پبڑک بڑک خاندل آ گناہ دے تبسم و ذہک ہو جائز ادو اندہ جواب کئی چھ زواہ کرنا مطلب سروراں دے تا تبسم یہ ولیو کو زواہ کرنا خوشالینا خسبان دے خوشال شو من قولیہ ہوئے نا دے میں کی باندے چہم لائے شعرون یہ ہوئی دیڑے خوشحال دایو دلیلو یسو پگے بن پوئی گی پور میگی ان ویچ پیغمبران پگے بن دام گی بریلیا نہ ہو لائے شعرون خا ادی پیغمبر حاضر ناظر دے وقالا بی اوی کو شکریہ کی سلیمان علیہ السلام اس دعا غواڑی ذکر دا دعا وقت دے کنا خواہ دا اصول لی کل چویتا یو ناشنا حالت کلی دو نسوال کوا دقا خون سوال قبلی گی سلیمان علیہ السلام دیر ناشنا حالت کلی دو دمیگی سر خبر اکڑی نو اس دعا غواڑی ربی اے زمارا باوزیعنی معلوم حمت را کی گورا دی مہیگی تو گورا نرائم لائے دا ادم رحمت تو والا ورکڑے چی یولوی ڈکے نیولی یو مخی تختی کنا تدیم دیر کارو نہیں کنا خوا اللہ مالا امدہ سے حمت را کی دے خوڑ دا من کئی خوا مالا حمت را کی ان اشکرا چیزو شکریہ دا کم نعمت کلتی دا نعمت تاہری انعامتا علیہ چی فما باند دی نعمت کرے دے والا والدی زما پمورو پلار کیا نعمت دے ایمان دے نعمت دے اسلام دے تو توحید دے چیری شکریہ دا کو وان عمل صالحا او چیز عملکم صالح ترضاہ چیز پاغی باندی رضائی وادخلنی برحمتکا وما داخل کے پسبب دخل رحمت دے وسیلک فی عبادک الصالحین پاغفلو بندیانو صالحانو کی ہر پیغمبر دا سوال کی آخرت غم دے وسرا کہ اللہ دی دنیا نے رخصت سن کہ زمین مر گرتیا صالحین سرے یوسف علیہ السلام ویلو دا سلیمان علیہ السلام دعا وہ میدگی دی خبر نہ متاثر شا ہر مخلوق اللہ خپل مناسب پورا پورا اسباب ورکڑی دو زندگی چی سنگے ویلو چی آتا کل شین خلقو سم حدا کتابونو لکلی دیر لے باس حیات الحیوان کے چی دمیگی دیر کارون جی دے زان لنگی امساتی واگان میخے کنو دے زمیداری امکی دے زان لے دو د ابو د پارے پپل پور کی جدا ٹینک ہے جو لکڑی پورا کاروبار دے دفاع او دی دور پوئی گی چی کلا دانے دین نباس اخپل کورتا جسو مومن آغاوری نباس یہ کنا نوی باز دا سی دانی دی چی آغا باندی سو وقت تیر شی نو آغا تیغ کئی بیان دیو لگی نو آغا نیمی کی دانی چی او سنو نیمی کی وی چی تیغ نکی اب یا خراب شی کنا گوروی دا دا دانیا چوتوی چکنی دی خلق کئی ندی اگا دانی ہوئی کنیوی کی ندی بیا تیغ کئی ندی او لگی نو اگا سلور ٹکڑی کی بیا تیغ نکئی کنا دا زمر فهم والا اللہ ورکڑے لنا دا یو حال شو سلیمان علیہ السلام چی دمیگی نا دلیل پیدا شو چی بغیب باندی او اللہ پوئی گی سلیمان علیہ السلام پوانش دا دویم مقام وتفقدت طیرا حاضری وارستا دمارغانو زکا بادشاہی و پاری باندھے کا نا داری پورا معلومات پہ کول کا نا کہ سکھ حاضر اور سکھ غیر حاضر پکشتے بولی نشتا وتفقدت طیرا دا بل دلیل شو پنف دل میں غیب باندھے جو گورا حاضری خو آغا سوک اخلی چی پتہ وطا نہیں لیکن استاد چی حاضری اخلی ناغا تصفت ہے چی سوک راغلی دی سوک نری راغلی سلیمان علیہ السلام تاون علم نون حاضری اغسطا چی سوک شتے سوک نشتا فقالا ویوی مالی لا ارل ہدو ہدا دا یو مرغی پکی نشتا دی مالی لا ارل ہدو ہدا ہدو ہد پکی نو ہدو ہد اغا مرغی دا چاہیے اللہ بل شانت شکل ور کرے کتے مہو کرے اور پاس پہ تاج دے تو سر باندھے تاج دے ہد ہد ان را بدا دو سرخ کلام توتیان را بدا دو سبز قبام اللہ شان دے بس توتیان دے شنا جام ور کرے دا اور ہد ہدان دے تو سر باندھے تاج یہ خیرے آج کل الوزی نو عربیا کلاوشی چکینی نو منارون تی جوڑشی ہد ہد و توی خلق و تو ملا چرگک وی کن ملا دے پکے خا دیو جن دیر کتابون لکی او خلقم وی کن ویر دے خوڑل نگواری سو کی خوری نولی مردار خونه دے ملا دے نو عزت تو جن نخوری کن ملا خلق عزت نہ کہی نوردانے کے گندے مردار نہ سنگت دہر جنس نہ امیران مقرر کریو کا نا دہر جنس نے امیران مقرر کریو تو لو مارغان پتہ ہو اگر تن لگے دا دہر جنس نے بے امیر مقرر کرو پتوتیاں کیوں امیر پہ ہو دان کے بل امیر پہ کم ترو کے بل امیر پہ کارغان ہر شی کے چی حاضری واغستن دو ہدو ہدانو امیر نو سلیمان علیہ السلام سوئی گورا دا سنوئی چی دے چر تطلی دے سشو اغبان دے الزام نلگی فلزان تا نسبت کئی چی دا سو جدا چی دو ہدو ہد نوینم دا خوزما دا پارا دیر دا نقصان خبر دا خوزان خبر راوارو لہا مالیا سدی مال لرا لا ارل ہد ہدا چنوینم ہد ہد مرغے مطلب دار چلے ب موجود خزینی وینم زما پا نظر بس چل شوی امکان من الغائبین او یا بدے نئی پدی زیبان دے غائب بئی او پا غائب باندے علم ہی چا لنی کام بیائی نہم نزکب نوینم نابل دلیل شو جو غائب باندی انبیاء نہ خبری کی کنا چلے وستلے چتاوشتے ننما تسپتا دا خبر پزان راوارو لے ولی دا خوز مشرم زمانہ بتا پوس کی گی نوچی او مرغے نشتا او ماتا ام پتا نشتا دے تو دا خوز دی خبری دی موار شم منصف او عادل بادشاہ دی تو ایخا اچھا منصف و عادل نی نو بس اغا بل زور ورکی ولی نشتا سچل دے دا ولی غیر حاضر دے زان تا نسبت نکوی او ٹول زور دا بل نو باسی ننا دا انبیاء و دا شان صدی ما لرا چنوی نم غد حد مر گئے امکان من الغائبین یا خوب دے غیر حاضر نو زکے نوی نم نو کنا پا موقع نو چنو نو داغ پا حق کے دا اعلانو پا خوا چلے خو نشتا دے و بی اجازت اصل دے مرغو کے ام دورا دا تنظیم کاری کنا خوا تنظیم دیتا ہوئی کد جماعت ارکانی ناغیبا بغیر دا امیر دی اجازت نا نزی دا مجلس نا دا سبق نا دا درس نا دین بنس ادا تو خواب داو سے چلو خواب تنظیم منظیم خنو کا نا نبس مولانا طالبان سبق نا بویل شا طالب با پکی کل لڑ یو آبتا بنو لسرد بنو میاش بنو بیا برا آگئے استاد بہت دانوی چی تکم پل تلیوی ولی تلیوی نا ذکر بس ذکر آگے علم کی برکتم نو کا نخوا چی استاد شاگرد نتا پوسنکیو شاگرد استاد نی اجازت نواری جب آگے علم کی بس برکتی دا خوا باقید اجازت غفتیشی کا نخوا کمامولی کار دا پارا زینو بغیر دا اجازت نبانده دا سبق کی بیا برکت نہیں کنا ذکر سلیمان علیہ السلام گورا مر گئے دا لو عذبن و عذابن شدیدن زب دیل سزا ورکوما سزا سختا سخت سزا وی سو قسم دا یو دادا چی بانی بات نو باسم دادا مر گئے سخت سزا دا بل دادا چی دشمن سر بے پپنجرا کی بن کم مرغو کیوں بازی کنا سمر غیر خوری کا نا یغی سر بے بن کم دا بس دائی اولا ازبحنہو یا بے حلالکم گردہ سنوی چی قتل بے کم ذکر دمر غیر قتل ناجائز دے کمرداری کا حلالی خو زبحہ کے بے خا چی تپوئی کی چردہ دا شیخ مریو سو دا غصی مپری دا کمرداری نمردار دی کا نا وہ حلال بے کے دا داغی عزت سے خواہ سکر سلیمان علیہ السلامی اولا ازبحنہ دا سنوی چی وجن میں نو یلال بے کم کنا اولا یاتی انی سلطان مبین او یا براش ماتا پا دلیل کارا سران دلیل زمر زبردست شے دی خواہ پچھر دلیل ور سرائی کنا بیاولا نسزاور کو مانی علالو میسوتا نویم دا مارغان و امیری اور پسلی گلی ہوئی دو کا کنا چی دا کم پا لسلی دا چی اغتن مخل و لرار خود خودو وی وری گا سرمن با دیو باسی سلیمان علیہ السلام دیو سخت سزا جاری کرے صاحب حق وی سیویلی ندی وی دیویلی دی چی اولیاتی انی بسلطان مبین یا ما تا دلیل روڑی وی بس دلیل دا سرشتا در آزا کنا بیا خوشحال شخا دلیل خبر دا مونگا من خلقونا دلیل غوارو کنا مونگا چاہتا بد رضی ندیوی لی احنام چاہتا کافر و مشرکوی لی بد دغوائی چیا خلقو تا اس سکوین کو دی دلیلو خیئے چو دی بانیسا دلیل لی حضرت شیخ قوخ کی صحابو پسی پیغمبرانو پسی چاہ بد رضیوی لیوی چ موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ نو حضرت شیخ خط لے گلو تو چا پلاس باندھے زکا پتہ چی تو خبر شی چی دا غرا لے گلے نو بیا جواب نہ رکھے ارے وہ سر مخامہ خبر ارے خط کے صرف دالی کلی ہوا تھا چگور یو خو بڑا گناہی لوے گناہی نو دا بہت چو سر تا لکلے رکھا نا نمون تصرف پا قرآن کیا پا حدیث کی دا سی اوٹا کیو خیا چیز موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ دمرا لوی گناہ شوئے صرف دے ہوتا بھی اداغی جواب واپس را گئے ہو دے ویلو چیز مانا غلطی شوی دا اخت با ام غسن پا یار حسین کی پروتی یو مرگر دیا غسر تو چی غلطی شوی دا نو چی دور کتابونا و رسالے چاپ کائنا دا ام پا کیولی کا کنا چی خلق خبر شی ندغا کارے و نکت کنا تا سلیمان علیہ السلام وی که دلیل راول نبا آسریاو تا اسنو ہے مخا فمکس غیر بعید ندرنگی تیرکو ندیر ساتو دیر سات نوی سار شوی خا فمکس وقی تیرکو غیر بعید و دیر سات نا را رے سلیمان علیہ السلام سر ملاقات شو تپوس اتنو کچی چرت تلیوی اگر پی خبر دمرا درانکلا چھے عجیبا ہو دہت دکا نخا فقالا دام دا علم یوبا دلیل لکھا نکتا دا اوی ہو دہت احطو بما لم تحط بیہیم زپو شوئے ما اے سلیمان علیہ السلام پاغسبان دی چت پی نپوئی کی گو روتا سمرا بے دبی اکڑا بدتیان و پدی کی سوئی چہد ہد بے ادبی اکڑا بولی سلیمان علیہ السلام توئی تن پوئی گیا تو پوئی گما تمر لوی وا بھی دیکھا احتو بما لم تحط به ز خبر شم پاغ سو چتوم پاغی باندھی نے خبر گور ہد ہد دخلینا دلیل نے پدی باندھی چمبیا پگے بن خبری گی دایا خبر شو سلیمان علیہ السلام باندھے ڈیرا سرپریس تھے جا سنگا خبر چت خبر ہے نیم خبر وجئتک من سبا ام بنبا یقین او زراغلیم تا تا دا سبا خار دا یمن پا یو خبر سرا چی دیر یقینی دے دا اوری دو ندے لی دو خبر تا کو موی خوا اگو توی خبر کوا من دی دور پا انتظار باندی ستڑی کرو او خبر نہ کہ رو رو درنے پر منہ باندھ چدا سو خبر ادا جی تو کمن سبا ام بنا با ام یقین راغل ام تا تا دا سبا خارنا پہ یو خبر یقینی سرم او خبر ادا دا او خپاوم دے ہو دوت خپا دے خا ولی ذکر چی داری ملک حالت چی لیزل دنو اگر دین سر برابر نو نو خپا دے چی داولی بادشاہی خوب ناری نہ کہی کنا اد چولی دن والا کہ خود ہی بادشاہی کولا انی وجد تمرا تن تم لکھو ہم ماحولی داداری یو ملکہ یو خزا چہ بھی بادشاہی کہی و اوتیت من کل شین او زبردست بادشاہی خدا ورکڑ شوے دیتا ہر یو شے ضروری ولہا عرش نازیم او دا دی بلقیس یو تخت دے دیر ناشنا عظیم مانا دیر ناشنا حسن او زینت شکل او شباحت یا دیر بلشانت دے دے یو خبر او کردے داغی دنیاوی حال بیان کخا چی داغی ملک دنیای حیثیت داس دے چی خزے مشرہ داغی بھی بات چاہی کی او دبات چاہیے کہ سمرا سامان دے اگر ٹول و سرشت دے من کل شین دا مطلب نہ دے ہر شے پورا عرض ہے کہ دا کلو چی دا مخلوق کو صفت کی راضی کنا دے تا کلو عرفی ہوئی عرفی مانا چی پا عدد کی دے او سڑی سے ضرورتی او سر پوری نو خلق ہوئی وی عرشی و سرشت دے خوا آغام چی سوک تا پوست کوئی چی وی آو عرشی خدا فضل لشتا دے کنا دین اخو عرشی نہیں برا اس بلقیس تر اس دی اگر سلیمان علیہ السلام دے بادشاہ نے خبر نہ دارو امین کل شین ہوئی دے یو حال ذکر کو اس داغی دینی حال ذکر کی دیکھو دنیا حال شو اور دین حال یہ دیر کمزور ہے وجدتها قومها یسجدون للشمس من دون اللہ ما اولی دا خزا و قوم داری چی طول نور تا سجدی کئی مشرکین بالکواکب دی کن سجدی کی نورتا بغیر دلانا وزین لهم الشیطان و اعمالهم بس وہی شیطان دے دی تیدا عمل خیست تکڑے دنو دا خو شیطان طول کارو نکی کنا دا اللہ نا چی سوک اڑی کنا نمخ توت سجور کی دی تے اس دا جوڑا کڑی دا چی دا انور گورا طول دنیا رانا کڑی دا دمر لوی رحمت سے پا خلق باندے او خلق دا دیر دو پروان ساتی دی تے وی چی تاسو وطا سجدہ کوئے کنا گورا اگر دمر لوی خدمت کی دنگا طول ملک رانا کڑی دے او خلق بالکل داغا دو سخیال نساتی نو بس پا دی غضب اختا کرو داوتا دویلیو چی سجدہ وطا کوئے گورا ایسے نکچرے راو نخیجی نو بیا باتی آرہی وزین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل پس دیئے منی کلو دو توحیدنا فهم لا يهتدون اغیتا با سوک لارخی و سو شیطان خو ترسی دلی دے اغا خو تخپل دین رسول دے خدا سو سوک نشت دے چی اغیو تحق رسی اغیو تتوحید رسی فهم لا يهتدون ندی ہدایت نمی دی خبر تا سجدہ اللہ توکیم نور تسجدی کی زکر دی دعوت و ترسیدل دے او اللہ تسجدہ نکی زکر جی سوک و تندی تلی نو ناغا کلام وی تردی دے پور ختم شو او دارست کلام اللہ ترغیب ورکی مخلوق تا او بل داغی قوم بحال باندے چی گورا دا سی خلقو چنور تے سجدہ کولا خدای تے نکولا سو کوئی دام دہو دوت خبر رکھا اللہ یسجدو للہ اللذی یخرج الخبآن ولی سجدے نکی اللہ غزات تا یخرج الخبآ فی السماوات والارض اگا دمرلوی ذات تے چراو باسی اگا نری نری سیخونا او کوئی کی پاگا نرو نرو خبرو باندی کپاس وانونو کیو کپاس مکو کیوی وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ کوئی گے اللہ پاغ سوچ تاسو پٹ ساتے او تاسو کار کرے سچ دے ہو دوست خبر شی ندی کی او بلا فائدہ دا ہن کوئی لیو چ دا ہو دوہ نہ دے دے گور پگے او کوئی گے سنگا پیدو سلیمان علیہ السلام دے پارا دو گو معلومات کولو دا دا وقت کیوں ہوئی کیا زیری اغسطنو وی دیتے ضرورتو چیو بک پکار دی او بنشتا دی او حدہد نشتا زکا آغا با یوزے کی پسمکا بانی چٹونگا ہوالا پا آغا دیبا سلیمان علیہ السلام اوبر ایستے چیدل توبنی زیری کا نا ودیوی وصف آغا دا غصی پوئی کی معلومات کولیشی کدو زمکی دلان دی ہر سمر پاسی لئی کا نا ودا آخیدہ حلق قائم کریوا نو ہد ہد پخل ہوئے چنانا زپ سکے ما اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبء خبء ویلی شی پٹ شیتا کاغا پٹ شی پاسوانو کی اوکا بزموکو کی اغیر تویلی شی نو خبء دغی دزموکی دی پٹ سزون تویلی چی تیغون دی چینجی دی او دی ایراو باسی کنا ناغوی اللہ پوئی گی مونتا سپتا لگی مونتا علم نشتا دی خبری ہاں کہ جر اللہ والا دا خصوصیت ورکڑی کا نا چی بازی کتابوں نے لکھی چی دبا اکاتن دازمکا ودتا دا ششی پا شانتے واہ نو ششی کی خوبو مخکاری شربتو مخکاری جسا پا کیوا چینو آخ کاری کا دا آغا وقت کیوئی اللہ دل دا مقام ورکڑی فاغ دا خپل دان نفی کئی چینا زن پوئی گم یخرج الخبع غیب دان صرف اللہ دے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ غیب دان صرف اللہ دے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ غزات تے جی نشتے حاجت روا مگر یو اللہ دے رب العرش العظیم اللہ مالک دے دے عرش عظیم ہد ہد اوی چی دو بلقیس کم تخت دے ناغ عرش عظیم دے ناغی تے اولی عرش عظیم اوی دا خدا اللہ کا عرش عظیم دے ننا دی کے وغی کے دیر پرخ دے گورا ال تکیویلی عرش عظیم داسی جملے راوڑی دے چی سو سرشتے نا اوزل تکی رب العرش العظیم دا ال ال چی دے کا ندی کڑیر لے کمال لے تا اللہ عرش پارا دے چی اگی تا ال عرش العظیم ویلشی اور دا بلقیس اگی تا عرش العظیم ویلشی سنگل دے پا کی فرق کرے اگر دنیا لحاظ سرو چی دنیا دا نور و تختون کو نسبت سر دا دیر لوے تخت دے لیکن ہر بات چاہو تخت کو خواکنا ویلیو چی دی سر کم عرش تخت دن آغا دیر لوے دے نور دا اللہ دا غی دا نسبت خصف اشکال اجمال دے حقا چی مالک دا عرش عظیم دے. سلیمان علیہ السلام تے پورا حال بیان کو چو گورا دا دنیا حالی ادا دے دا دین حالی ادا دے گورا دا غی یقین نکی گی اغوی ورگا دستا امتحان کو ما دا گورا اشارہ رکھا چی غیب دان صرف اللہ دے تو سلیمان علیہ السلام پا غیب پوئی دے نہ تو بیا کو ہدہد باندھے امتحان سے لگاؤ اغا سوئی دو معلومات کو مچ دا خطا رشتیا ویلی دی کہ دروغ دی ویلی قال اوی سلیمان علیہ السلام سننظر زگور ما اوز امتحان کو نظر دے ابتلاء تویلش زو معلومات کو ما تل تک نظر نمراد دستر کو نظر نہ دیکھا ذکر اگر نظر ہونے لے گی التا تو سبا خار باندھے ہمانا دا چی معلومات کو ما اصدقتا چی تار اشتیاوی لیدی اے حدود ام کنت من الكاذبین او کتم سو غلطا پونتی معلومی گی تروغ دیوی لیدی کو اس پتن لے گو دا نکتی دی گو رکھا چی غیب دام صرف اللہ دے علم وطنو نزان خبری زان پوکی پو پتا باندی چی دا خوڑی را ناشنا خبر ہے کہ چرے دا اشتیائی خواہ خطی اولی کو لفافہ کی بند کو او حدود توی داو سوی اس با ڈاکی شیخا چتا دا خبرو کن اس با معلومات کے کن اذهب بی کتابی حازم او ستو دا خط زما چدا دے فالقه الیہم دیتے غرزو زکتا تا خسوک لارے نشی بندو لے کہ گیٹو نے میٹو نے بند کری نتا تا خبا بندی نشتا کن تو خو ہر قسم پلیش ثم تولانهم بیا چی خط دیو غردو نو واپس برازی خو برے اسنا فنظر اول اگورا اسارشا ماذا یرجعون چی بپتا پوشی چی دی منتس جواب واپس قیم دا مطلب دے چی پوشی چی دی سجواب واپس قیم نو بیا ذر راشی چی ما تعلو ہے گورے ما تم پتا نشتا چیدی ما تا خیر جواب دے کد شر جواب دے سکی مقابلی تا تیاری گی بازوی دے کلام کی قلب دے چی فنظر ما زیر جون سم تولانهم حبور وطا او معلوماتو کا چی سجواب دی کئی نبیا ما تراش واپسو سم تولانهم اگر لڑو کلام کی دل تک اندماج دے خط یہ اوڑو اور بلقیس سے اوڑ دو حضرت شیخ ویلی رحمہ اللہ تھا کہ بلقیس پا کم کمرہ کی ہوا مستقلہ اسپیشل کمرہ ہوا ناگر ٹول بند ہوا ہو دینور غاری تا یہ اوڑو کے روشندان پریخے ہو ناگر کلاو ہوا آ کلاو نو ولی چنور بکل گاو ہو تو نو رنا بدن نو لگی دن دا بپاسی دن سجدہ بے وطاوکڑا دا ہود ہود پاغی روشندان کے ننو تو او پسی نباندی والی لفافو غرزو لنو آگر آپاسی دن او بیویلیو چا ہود ہود پاغا روشندان کے کین آستو چنور پیو نلگی زما پا مخ کیو تو سجدہ انو کی اگر غالے ہوتا بند رکھا تو اس ناستے ہو گوری چیزا سکی سنکی کنا قالتو ویدی بلقیسو یا ایوہ الملعون یا ایوہ الملعون اے زما مشرانو زما دی سمبلے اراکینو حکرہ سمبلی ہو کنا او ممبرانو وزیرانو اٹھول ناستو اگیت اعلانو کو انی القی الی کتاب کریم چما تخورا غرزول شیو خط دیر خیستا دیر عزتمن کتاب کریم یہ ہوئے تھا عزتمن ہو لیو ذکر چی مہر پہ لگے دلیو ادا دا پخان اصول دید عرب و عجم چکم خط باندی مہری نو آگا دیر عزتمن خطی سلیمان علیہ السلام پہ مہر لگو لیو کن ذکر ہوتا عزتمن دوئی بل دیو جنے ہوتا ہوئی چی مار خیر آولو دیو عزت مند کا نفا اوبل جکل ویکا تن پالی فافا باندھ لکھ چنو من سلیمان دا دپاس دک لکھ انو من سلیمان دا خط دا طرف دا سلیمان علیہ السلام نہ دے بس دمر پہ لکھ ادے نو لکھ لی چی دے حت کے حدوار خبری پالی باپ لکھ لی کنا خا کہ میں نے جانب بتاؤں لکھی اور چچا تیرا لی گلی نو اغتم لکھی کنا ارے جب کدا جی کا نخا کہ فرام او ٹو نفرام وہ ٹو سر نو انو من سلیمان دا بولے دا سلیمان علیہ السلام پیغمبر دل میں شان یہ دے کنا نخل نمی اولی کا دبل اگر تاجت نو او چاہتا ہی لی کہ اگر چاہتا چاہی لی اسلام انہوں نے قبول کرے کنا نداغی نم تساجت ہو و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دے رستو ہوئی دیر خلق پدی کے دو کشوی دے ناغی ہوئی یو گور سلیمان علیہ السلام قل نم مخک کا و کلمہ رستو کلا داغی دا خیال لی چگنی دا پاگے خط کے دا ترتیب چمخ کے سلیمان و بیا اور پسی بسم اللہ و نا دا من سلیمان خوی دا لفافی دا پاس لکلے ہو اور دا کلیمہ بیا چون دا پاگے خط کے دن نوا مخ کے والے پاکے نشتا دے چھے کلیمی بیا دبی ہو کر رکھا و انہو شان دا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام وی منگا خو ارچا تا دا دعوت ورکو چی خلقو چس کار کوے نو امداد دالان غواڑے سکار شورو کوے نو دس وے چ بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پ برکت نم دال سرا چ بے حد مہربان او نہایت رحم والدین دا زمون اصول دی وے دا کلمہ من وایو دا گورے چ دی سورۃ النمل کی کلمہ را لکنا دا غوا نبی کلمہ شورو شوا اور جو صورت نمل نو نازل شوے ناغ وقت کے با پورا کلیمہ نو صرف دس بیوی چی بسم اللہ دا صرف نمگڑ خبر بکی دکھا دکھا چاہتا پتا ہو چی پورا کلیمہ سن گئی وہ چی دل تنازل شوے نو بس بیا خلقو تا پتا ہو لگی دا آغا وقت نا پورا کلیمہ شورو شوے دے شورو شوے مضمون یہ سو مضمون یہ داو چ اللہ تعالی علیہ و اتونی مسلمین زمون دا طرف نہ تا استا دا مطالبہ دا چلو ی مکہ پما باندے ز پیغمبر یم اور راشے ما تا مسلمانان دا مطالبہ کو دیو تنوی لی چ دا تخ پری دے او دا عمل پری دے چ مون تپاتی چ مون پی بادشاہی کو دا سے تنوی لی لکہ اس چ خلق ہوئی انی و تدا سویلو چی وردی کو زکا نو علا با سر خبری کو نا انبیاء چا تدا نوی خوا دا غیق پل دعوت سرکاری اللہ تعالو علی و آتون مسلمین خط دیر مختصر پا کاری خوا زکا جلو لی کار پڑیو لی کے لکا تالیبانو کنا اب الولی سو پاگے دیر وقت لگی تدا اصول دید انبیاء چی مختصر خبر خوا ادا کا سیدھا حق پرست جسم شیوخ داری خط بڑیر مختصر ہو لگی خبر باوی کنا اللہ تعالو علی واتونی مسلمین مقابلی مکوئے منگل اللہ بندیانیو او خیر قائد مخلوق ادا مقابلی ندیر لئے نقصان جوڑی گی او واتونی مسلمین دا اللہ دعوت قبول کے موحدین شے ویدہ خبر اکڑی دا پا دی خط کنو ٹول راجم کل ناس کی ڈیر لے پریشانی ہے کا نفا قالت اویدی خذی بالقیس یا ایھا الملأ اے زما مشرانو ممبرانو وزیرانو افتونی فی امری تاسو مال اختیار فتورہ کے پدی کار زما کی مشورہ را کے پدی کار زما کی ولی ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون زما خدا عادت تے چہ ہر خبر راضی نزی یوازی پخپل نہ فیصلہ کم سو پوری چی تاسو بکی مشورہ نہیں کری دیوتا ہوئے چی ورطا اس تا زما عادت معلوم دے کنا خوا چی پارا خبر کی زما مشورہ کون تا اس طرح نزی کم مشورہ کون ما کنت مازیدا نیم دو دا وقتا نا قاطعتا امرا فیصلہ کون کی دیو کار حتی تشہدون چی سو پوری تاسو طولی پی گواہی نہیں کری نوزدی کی ستاسو نمشورہ خلم سو آئے اغیر دو فکر انہ پخا نا اہل غنت خلقو تش خوراک ستا تناستو تنخاتا نور سرائی نوا قالو ایغی نحن اولو قوت منگو خوڑیر زور و طاقت والا خلقیو و اولو بأس شدید امنگو دیر سخ جنگ والا خلقیو و جنگ کے دیر ماہر ایو والامر الیک یو تا ته اختیار دے بس نو تا ته انتظار دے فنظری ما ذات امرین تم سوچو فکر کا چمن تسو حکم کئیں دیو تے جنگ خبر او کر زمو زور او طاقت دیر دیو مونگا جنگ کولی شو بس تا خبر تا استا اجازت تپاتے دنو والامر الیک فنظری ما ذات امرین دا عقل مند وا او وزیران مزیران یہ ٹول سب عقل ہونتی ہو زکا دا خو مشورہ نہیں کنا ناغوس پدی باندھے ردم کی پدی اکفل خبر کی قالت اوی بالقیس ان الملوک اذا دخلوا قریۃ یقیناً بادشاہان چکل راشی پی او ملک باندھے افسدوها اغا ملک طول روان اجال کی ملک سنگ اروان اجاڑ کی وجعلوا عزت اہلها اذلہ چکم خلق دار ملک مشرانی معزز خلقی ناغ جیل تواچی ذلیلے کی اچکم اجزان خلقی ناغی زان ترانزدی کی داکار کی الٹا کار کی نگور تاسو پل زور و طاقت تگور ہے ادی تفکر نکوے چیغا سربوم سے زور و طاقتی چیغا خطرہ لے گو اگر خواہ سے خبر نہ کرے خپل زور بوی نہیں کنا تاسو خپل زور باندھے فخر کرے او داغ سوچ فکر نہ کرے دی تم سوچ و فکر پکار دے کنا کچرے اگر راشی اور حملوں کی کنا لڑمبے ذلت خوب زموں گئی جیلوں نے تباہ کی اور ذلیل کئی بام غلامان کئی بام کنا گرزی عزت من خلق دار اذلتن ذلیلہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ دا جملہ یا داغی خبر دا چی دام یو بادشاہ معلومی گی سلیمان علیہ السلام نو کدیر آگن دیبام دا قسقین وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ دا خط چی چارا لے گرے کنا دیبام دا سقی کنا بادشاہ نو دے او یاوی ادخال الہی دے اللہ رب العزت دخپل طرف نا تصدیق کی چی بلقیس دیر زبردست خبر اوکڑا خواہ چی سنگا دی اوین وکذالک یفعلون رشتیا چی بادشاہان دا سکی کنا ویدہ دا غیر خبر تصدیق کفا زجاج وی چی دا کلام دا اللہ کل طرفنا و دا دی خبر تصدیق یو کن او خیار خدا کنا وہ سوئی ویدو خدا وکنے دا پیغمبرے او دیر دا بزرگے خوزی معلومات کو ماں زما لوموما چی دے پر اخبال دعوی کی رشتی نہیں دےو کنا دے پر رشتیا باندی دا اللہ نیک بندہ دے صالح دے او کنا دے دا معلومات با پس باندی کئی ویدہ پا پیسو باندی کئی کنا او کنا پیسے خو دا سشے دے چی دا دے چا تاروان دیکھنے نو بس دی بتا تال اوی چی دا سڑے خدے کفن دے حق پرست دے که دنیا پرست دے خدا و تو تحفہ را لی گی خان معلومات فدی طریقے کی سلیمان علیہ السلام تو تحفہ را لی گی ندے مطلب دی کہ جر تحفہ قبول کرا نبس دا بل یو بادشاہی تو دنیا تو بادشاہ نو پشانتی نبیا منگا زان تگورو کہ چر مقابلہ کول شنو بکو کنی او کہ جر تحفہ قبول نکلا نبس دا پر اشتیا پیغمبری پیغمبران مقابلہ سوک نشی کولے کنی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ اوزو لیگن کیم دیتا یو تحفا بِهَدِيَّةٍ یو تحفا دا گورو تھا لیگی رشوتو انوال دا حدیی کی خودو تو پخوان دا چل دیتا حیلوی کنا خوا دا حیلی دا پخوان شورو دی خوا نمیوتا دا حدیی کی خودو کئی وسودو انم بے ہوتا دمن دمنافی یخی چدے منافع دا کنا کئی و شراب انم بے ہوتا بل سے یخی چی بیر است بیر پدی نمون باندے وائی بزروغو اوی پراپی گاندے اکڑا بے حدیتن گورا رین دا سے ہوئی چدو تا تحفہ لے گا تحفہ نلا خورشوتو چیر زمانہ صبر شیو فناظرتم بما يرجع المرسلون ذکورما چه پس سرا واپس کی ماتا واپس کی گی ماتا دا استاز خپل چه بکم جواب سرا واپس کی گی فناظرتم زب انتظار کوم بما يرجع المرسلون چه پس سرا واپس کی گی دا لیگلی شوی نو بس کتابونو لکلی چه تحفہ سوخو چه قرآن ذکر نہیں کرنو بیادا خلق خپل خوخا دانو وی اسنو اغیت ارس دا سروزر و اچولیو کنا زین و واگی و دست اغلامانو پکی و وینزیوی دیو تو لیگل لیگل او ایدا سی کلیو چی غلامانو تے دا وینزو جامعی اغسطولی و وینزو تے دا غلامانو اغسطولی و یو پیالے والے ورکڑی وا چیو تب ہوئے چی دی کی دادا اگلو بونا ڈکا کا چی ند زمکیو بی ند آسمانی او یو ہمسائے والے ورکڑی وا چی دادی سر کم دے او دادی ویخ کم دے دا گورو تا دا اسرائیلیات چی کنا بس خلے گیا ہو ازان ویسے جوڑو لے وی سلیمان علیہ السلام لگی دنو اگر ٹولی دنیر پگاڑا کی نو لو چود سنو کے ہاں مسلمان نہیں پتی پی جند چی چا بو لاس باندھے ابرا گستے چداخو پکی وینزی دی اچھا بل پڑا کو لنو چداخو لامان دی گورا ادلی بدلی جامع ہوتا اس کو دیو پی جند ابھی اصل ہے اس کا لول تو چراغی باندھے پھل رالا نا پیالے تے نڈا کاکڑا چیزا دا دا ندا اسمانو کو دیا ندا زمکیو کو دیا اوی ہمسے برا گیر کرا ویچی کم سر یخکا تراشی نو آخا یا رب انبیاء پورا ٹوکی کری دی نبا دنیا لبی ویچی دا خلق کئی نو نبس خود تحفیو لے گل عرص چیو اللہ تا معلوم دا سو کوئی دا سروز رو خخت بکیوی او چی لڑو اور سیدنا سلیمان علیہ السلام ورطا دا دیر منزل کی روڈ دا سروز رو پا خخت پوخ کرو نو وی دیوی چی وز دی خخت سر اسے چلو کو ای دیر اسرائیلی یاد کی خواہ وی دا روڈ پا یو غالا پا بل غالا باندی وطا دا زنگلو دا دریابون جانور رئیس تیو پا یو کنارا پا بل کنارا باندی تو چی دی بطلنو چو بے کا تو نو بے ریدو ولی ال تکی بس مری خلو آزا کریو نو ال تکی با بلی او شیو بغلم بیدنو یا خدا تو با قرآن سندی ویدیو تو خدا نیری دمرا خبری کئی کنا تو احفران سلیمان علیہ السلام تراؤ رسیدا فلما جا سلیمان اکل چراؤ رسیدا آستازے سلیمان علیہ السلام تا اوی پوش چی دا خودی ما دا تحفہ راولا قالا نوی ویتمدوننی بمالن تاسو اوس پمالونو خوشحالی گئے نا مام پمال خوشحال ہوئے پما باندھے گمانو کچ دائے اور دنیا پرس سڑے اتمدون نے بیمار ما سارا مال کم دن روڑے چا تاسو دا چیز چی پورشی اے تاسو ما خوشحال ہوئے پمال سرا ز پمالونو نا خوشحالی گم پما آتانی اللہ خیر مما آتاکم اغا نعمت چی اللہ ما ترا کر دے چی اغا نبوت تے علم دے دیر غرد داغنا چی تاصل اس در کری دی بل انتم بهدیتکم تفرحون دا خو تاسو دا دنیا خلق یہ چی بخپلو تحفو باندے خوشا لے گئے واپس اکڑے وطوی دا اوسا خا دا والا اوسا خفا بای ورپسی ذکر داستان دا خوشا لے شیر خا مون پا دین خوشا لے مون پا ایمان او پا قرآن خوشا لے بل انتم بهدیتکم تفرحون ارجع الیہم اسے وہ تزورنا چیز گورا ختم لے گلے دے پا تمہیں مجھے تاسو براشے اتاسو آغا سی ارجع الیہم آغا استازی تیوی چی واپس شدیتا فلناتی انہم بجنود زبراشم دیتا پا دا سی لخ کرو سر لا قبل لهم بها چی بیا بدا غی مقابل سوکنشی کولی فلنخرجنهم منها اذلة او ببا سندی لرا دغی ملک نادیر پا ذلت سرا وهم صاغرون دیو بیا دیر پیمانی گوری پا خپل کار با پیمانی چی دام سو چلو کن شبا واپس چاو دا خبر او تزماو رسا خوا بید زور نا نکی لکا نخوا چی کم دے که دبی نوال تکیه دبی کا نخوا یوی دا کارو کاری تے خوا پا سلی گوی اچھے سنگا اور سے بس بلکی سے اعلانوں کو کہ بس نور خبر ہی مکا ہے ادئی چیزوں اغیر آروان دی کہ سلیمان علیہ السلام ہوئی اعلان ہو کو چتا سو کے دس سوکھتا دے چد بلقیس دا تخت ہو مخ کے مخ کے دل تراوڑی کی اگیل آنی را رسی دلی دی کہ سلیمان علیہ السلام دیر لے حکمت ہوا اغرستو راضی قال یا ایوہ الملعو اوی سلیمان علیہ السلام چی اے زما دلی اے زما مرگرو ایوکم کمیو پتاسو کی دا سشتدی اتینی بیارشیہ چراوڑی ماتا دا تخت دی بلقیس قبل ایاتونی مسلمین مخک مخک دا دینا چراشی ماتا تابدار مسلمین سمانا اغیق چراشی نی ایمان براوڑی نقبل ان یاتونی مسلمین وی مسلمین مانا دلتا مستسلمین چی تابداری تا نمراتا خی اسلام ندے اسلام برستو بیا قبلی مانا تابداری چی دی ما تراشی تابدار او دا غیر نمخ کے مخ کے اگر تخت دلتا کی موجودی دا غوالم دے ولی گفتا دا یو دا دید پارے چی خپل معجزہ و تخیی چیز پیغمبریم او دا پیغمبران و معجزی ینو دا زمان معجزہ شوان یاو دویما فیدا بکی داوا چه دیدی حد حد رشتیا و دروغ معلومو ما دیدی تخت دیر صفت کرنے چه دا سے تخت دی عرش عظیم و دیویلی دیدی معلومات کن چه دا تخت رشتیاشتے تو نشتا دیدی معلومات باوموشی او بل زما دا نبوتا و دا رسالت دلیل با پاگی باند قائمشی نکاری سو شک مکی نو بس شک پیدا رن لرشی اسم دستی با کلمہ او ایمان براوری خواہ چا با کی بلا وجہ ذکر کرنی دا چی سلیمان علیہ السلام وی چی دا تخت مخ کی ذکر آوری چی کچری دی راشی او مسلمانان شی نو بیا خمونگ دی مال لگو تی نشو وروری دا مسلمان مال دیکھنا تو چی دی لانی را گلی ولی او غلا کولا رپام بیا او باندہ گمان کئی داغ دے تخت رکارو دا تخت وخشو نوزو کہو چی ذر یہ راولے چی دی سورا دی چی مونگا تی نمخ کی گوتو تکڑی کنا دا خبر غلط رکھا داغ دا انبیاء و پشان کے دیر لوے نقصان ہوئے نا اصل خبر ہم دقا وا دا خپل نبوت معجزو تخی دا حدود خبر معلومی او بل امتحان کی برستو ردی بلقیس پا عقل باندھے امتحان پہ دے مطلب قرآن پخل ویلی دی. قال عفریت من الجن اوی او دیر قوی او پالوان پدی پیریانو کیم انا آتی کبھی زبراورم تاتا سلیمان علیہ السلام دا تخت قبل ان تقوم من مقامک مخک مخک دا دینا چت پاسی دخپ المجلسنا یولس بجی دولس بجی کی گی نوا براوری لگا وقت کی کاروبار خلق بن کی کنا دفتر بن کی من مقامک تو دخپ المقام نچی پاسی نوا براوری فینی آلی لقوی امین عفریت پورا پالوان کنا اغویز پدی باندی خپل زور وینم طاقت او زامانت گریم راوڑی شم همو او مانا پاکی سوک نقصانیم نو کئی بوری انا پاکی زسخ لام لاکوم چی چرتا غمیت ناخوا دے پاکوم لقوی امین. سلیمان علیہ السلام خواد تبای مال دولس بجی لراوڑی کاغی پلس بجی راو رسیدو ما رسوا کیا وسو زدہ سنو ایمان. قال الذي اوى غسل عنده علم من الكتاب كغسر علمه دلد كتابه انا آتيك به. امام رازي رحمة الله عليه امرادتنا سليمان عليه السلام ده فخبل ديتنا امراد ده ولي علم ده كتاب بل كي اثره چه پیغمبری دنیا کے وغسر علم ده كتابی کنا علم من الكتاب ناغا غفريت توي جزب دستر کی پرت کے راوڑ مخا انا آتی کبھی ہی عفریت ترا خطاب دے جب راوڑم تا تا دا تخت قبل ان یرتد دیلے کا طرف مخ کے ددی ناچ واپس چی تا تا رب دستر کی. دیم قول دار چمرت کنا جبریل علیہ السلام نے ذکر اندو علم من الکتاب دا صفت داغد سورت رات کی ذکر شیو پاخر کی کنا یو قول پکی مفسرین دا ذکر کرے چدا سلیمان علیہ السلام یو وزیرو چدا غنم آصفو تو کاغر آوری دا سلیمان علیہ السلام معجزہ شوا دورا چی پیغمبر ہی کا نا نبیا ولی تا ضرورت نہیں انہوں دا آغا کرامت تا ضرورت ہی تو کا بہتر قول دا دے چیا سلیمان علیہ السلام دے یا جبریل دے دا براورا ہوئی تا بس اگر تخت چستر کے خلق رپول ناغن تخت راغلے ہو لکہ دا اسغن تیولارو پڑا گا باندے تھا. فلما رآ مستقرن عندہو کل چولی داغے تخت درہ سلیمان علیہ السلام چی مخامخ اولارو داغ سران ولی چی دارسو پا شکل کے جوڑ کرے انہو تختو نباغی پا شکل کے جوڑو لو لکہ شاہ جہان چی تخت جوڑ کرے مگر تہ تخت تاؤس ہوئی تو تاؤس شکل والا اور کڑے ہو کر دا بم دس شکل یا بسو یا با مستقر رانی زکا ہوئی. سلیمان علیہ السلام چولی دنو شکریہ ادا کی قال وی وی ھذا من فضل ربی یا خلقو ما سر گور سحر نشترے ما سر جادو نشترے کسو کوئی چو گور منترے کو اور بلقیس تخیہ پہ جادو منتر باندھ راوڑ نا ہزا من فضل ربی دا خوب ما باندے فضل دے دخل ربوں دا زما معجزہ دا چلا را کری دا لیبلونی پا ما باندے امتحان کی آشکرو چیز دا غا شکر گزار تا بندہ گرزم کنا شکر دا کوم ام اکفرو یا ناشکری کو ما پارچہ امتحانی اللہ دا امتحان نہیں سو خلاص نہیں. ومن شکر چاچ اللہ شکر ادا کو فین نما اشکر النفس دی شکر ٹول فائدہ بد ترسی اللہ تا فائدہ نہ رسی اور نہ محتاج یقینا دی شکری فائدہ بد ترسی. ومن کفر چاچ نہ شکری اکڑا فین ربی غنی کریم رسان سرے نقصان کو ذکر اب زمار ذات تے چبی نیاز دے اور ڈیر عزت من شکریہ داشوا اگی لانشتا اگی بکل رازی او تخت نمخ کے راغے خواہ دا معجزی پا طریقے باندے خواہ. سلیمان علیہ السلام ہوئی چیزا تخت میں دا دید پار رو گوختو چیزا پا دی باندے امتحان کو ما ولی چیزا دید نور عبادت ولی کودے انسانان ندی چې انساني الله ول عقل ور کړی ادم رحسان پکړی کنا چې دا دی ولي د نور عبادت کوي دا هو اس سوکنه کې خوې په عقل کې سچلی عقل کې سچلی نو چې د دې په عقل کې نقصان دی کنه دا ولي دا معلومات کومه دا معلومات به په سکیږي په دې باندې چا ټول پیریانو ویریان ته وی چې دا تخت ناشنا کې بل شانتی کې د دې دا شکل او د دې دا ګلونه دا بل بل شانتی کې تخت به هغه تخت دی خو لیکن نقشه والا بدل کې ناغی تک پیریانو ته غزنی څه دی هغې خود دا کارونه کول کنه وی عملونه عملا دون ذلک بس په یو سات کې هغه تخت بل شانتی کو بالکل هغه نمونه والا بدل کړه. قال او سلیمان علیہ السلام نکرو لها عرشها عدل بدل کے ددید پاردا تخت دی ننظرو زگورما معلومات کوما اتحت دی چی آیا دا بلقیس عقل مند دا چی بیا من دیتا سبق خوی چی سبق بس دکونی شی کنا دے مطلب خوا رکڑیر خلقی اللہ رحمو کی کتوات سر خوک کی کنا وی اوہ پور اٹکے نن خلی دا ډیر ګران ای کنا دا ډیر ګران خبر ای او چې نه الله ولا صفهم او قابلیت ورکړی کنا نو بس هغه خپل فائدو کې استادم خوشاله ای چې دا کار وکړو پاری په زیشوا سلیمان علیہ السلام وی دا همونګه د دې لپاره راغوښته چې دې ته همونګه د اسلام او د ایمان تعلیم ورکو ادا به د دین نه خبرو چې اوس دالی ونه ای کنا دا بس دا دین نا خبر شی سوری کزا معلومات کو ما اتحت دی چی آیا دا با ہدایت قبول کی دا ام پتہ نشتا سلیمان علیہ السلام تاو ام تکونو من اللذین لا یحتدون او یا باوی دا غا حلقنا چیری ہدایت نشی قبلو لی ہدایت نشی قبلو لی سو کوئی چیتا سلیمان علیہ السلام تو چاوی لی کا نا دے پیریانو میریانو چی تو تویلو چا چی دا خو زنگلی خلق دے او دا خو جانورو سر لویشوی دی عدیث لراو لے غیب پدی نپوئی گی پی سلیمان علیہ السلام زکا معلومات کول چی دا خلق خبری کی گڑی وڑی چی پتولوی چی دا سنگا دا فلما جا اتو کلچ راو رسی دا قیلا نقویل شدیتا دا چا پا ذریعہ باندی زکا سلیمان علیہ السلام پردو زنانو سر خبری نکی نو قال یو نو چې کنه نه غوړ را لې او ملاقات شو او غلا بل اختر او کړو نه نه دا خو دنیا پر خلق دا څه کوي ها قیل بس چې په خلی او توي چې اها کذا عرشک ستاغه تخ داسې دي اها کذا عرشکی ستاغه تخ داسې دي قال تو نو ویری چې وی کا تو کانه هو یرا شاید چی داسی اینو دیکی طول عرص معلوم شو خواه دلگی خبرنا معلوماتو شو سلیمان علیہ السلام تخواه که انہو ہو بس تبوئی چی دا آغا تخت دینو خبر اڈیر سیش وکن اولی داسی اومنوئی چی آو دا عین آغا تخت دین آغا خونو کن آخ ورس بدل شیو آو داسی اومنوئی چی ندا آغا تخت ندین خبر بلکل سیش وولی تخت ہو ہر تخت ہو لیکن شکل بدل شیو نقش و نگار یہ بدل شیو نزک خبر ڈیر پزے اوکڑا چک انہو ہو دا سے دے لکا چی آگا سیخا ابھی آپ وشوا و اوتینا العلم من قبلها ویوی چمونگ لعلم را کری شو دے ستا سوپا حقانیتا و پنبوت باندی مخی مخی دا دینا وکنا مسلمین امونگا مسلمانان شویو ولی کم مخی دا دینا ویو دا دینا چی مونگا تحفر آولی گلن تاسو مونگا تحفر واپس کران نمونگا پوشو چی دا دنیا پر اس حلق ندین کنی چی سرس کن سوکوی نکنا نو مطلب داری که دا کوٹی ایڈا کی کنا دنیا پر اس سڑی نمڑی گی ابوی چی روڑا روڑا روڑا دا دا یمن سردی دا دیر قیمتی بھائی کا نا اگر چاہ تحفہ واپس کرنا پوش کا نا او بل دی و جنا چ پخت کی کلمہ و چ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا کلمہ من چ تنوا اور دلی اگے زمون قزر کڑی رسر پیدا کو تو کم مسلمانان شو او سوال پیدا شو چو گور دا دورا قلمن دا یو خود خلق و خبر دروغ شو کنا کہ غیوی دا زنگلی خلق دی ادا ٹول اسرائیلیات تھی اگیوی ادا بلقیس چون دا ددی مشرانو کی چا پیریانو کر رشتہ کڑی وا ندا دا پیریانو پنسل کر آگلی وا نو پیریانو ہوئی چکا اس سلیمان علیہ السلام لدار اور سیدنو دیکھو بے خام خا اس چی دینو نکاو سرکینو دا ہوئی لوی مصیبت چی دنو دا پار اسی پا مونگ باندے قبضہ داو چی بیا رشتہو کی دا گورا ٹول دا روغ دیتا دا کی دیہی چیز انسان او دا جن رشتہو شی ابی آگی دا سکی چی دا زمان دا پارا لوی ذلت تے دا ٹول اس رئی دیات تے دا نا پا پیریانو کیوا او نا زنگلی وا نا بی عقل وا خواہ قلمن دا وا دا دی خبرو نمخ کی پتہ لگی نو اس دا سوال لے چی دا عقلمن دا دا شرک اولی کوا دا نور تے سجدہ اولی کولا اللہ رب العزت ہوئی چی گوری یبن دا سوال کوا چی اللہ ما پا خیستا ما حول کی پیدا کی چی ما حول دی خراب شکنا کتار سن رہا قلمن دی نو سوال نہ پیدا کی گی تب آغا کار کئی چی خلق سکی استا دا قوم نہ بغیر سن شکو لیکن یہ دیر خلق دے اگی پا دی بازی کارونو بانی خفا دی او بس دا قوم نہ مجبور دی نو دیر کارون دی چسو دا بی دینے کار پا کیوں دے گناہ ام دے اسا نور ذلت تے پا کی دیرا او بس دا مجبور دا وجن دا غم خادی کی گی نو دا غم خادی چی خلق کی گا نا دا ماحول خراب دے اللہ وی دا پا دا سی ماحول کی پیدا ہوا چیاری کی خدای چانو پی جندو نوری پی جندو نو دا ام پا کی راغلی دا ام لوکو پتول کی نو وصد دا ما کانت تابد من دون اللہ او منک رضی لرا سلیمان علیہ السلام دا غی دن چی دی با عبادت کو بغیر دا اللہ نا اسے خو منک رکن خوچ دا مخی سکول دا ولی کول ذکا انہا کانت من قوم کافرین ذکا دا پدا سی ہو قوم کی پیدا شوی لوئے شیو چاہتول کافران دا ہو جدا نا ما حول جا عرص خراب کی نفا دریا قل تسکو ناو ما کانت تابد من دون اللہ نا سلیمان علیہ السلام والا ثواب جوڑ شچے بس داغی دین نے منکلاو کفر و شرک نے منکلاو مسلمان شوا اسلام قبول کو ہاں چکل اسلام قبول کو اور سلیمان علیہ السلام و سر آغا سے لا خبر نکی مقام خولی انبیاء دا سے نکی کنا اس دیتا دا حکم شو چی دمون دے اسلام دا قانون دے چکل زنانا مسلمان شی کنا ناغاو بار نوزی ابدن ناستی قیل لحد قل سرح ویل شو دیتا چی زد داخل شو اس بنگلیتا تاد پارا اس بار وطلنا جائز شو تب ای سملے کی نکینی قیل لحد قل سرح زد دن نزا خضی بھائی سملے تنزی السرح کور دیلے کی چی دینو اسرائیلیات تی یہود سویلی دی یہ خدا ویلی چی سلیمان علیہ السلام اولا گی دنو زر زر یہ دیلے یو بنگلہ جوڑا کلن او بیا اگا بنگلہ دو بود پاس ہے جوڑا کلن و شیشی ہے پکی اولا گولی خدا دور خواری سنا کولا وی دے دیل کولا چدا تا چاویلیو چدا زنگلی خلق دے اخفی ہے دے بیسی پشان تی دے ویختو ڈکی دے نوی دووی چدا رازی دا سکنا دا با گمانو کی چوبو دی نو پینسی با برکی نو زبا پندے ہوئی نو ای بد وقتا چی پیغمبران زور خواری کئی دے دے پار چدا محرماتو تا نظرو کی گور آگی ندی پریخی پیغمبران کنا خوا دمر بد نسبتو نیو تا کری دے دا ټول غلط تی دا بنگلوا دا مخکې نه جوړوا ځکه د پخوانه دا اصول دي چې بادشاهانو که پیغمبرانو که نو نو هغوی به ځان دا د کلی نه بار یو بلډینګ جوړ کړو مستقل. دا څه بده خبره نه. دا سلیمان علیہ السلام د پخوانو جوړ کړو مخکې نه تو شیشو جوړاو کړی شی بنگلے جوړ کړی وا هغه دورا داغه نلستړ کېده چې دی لیزر در بنگلے جوړول ا دنیا پرس خنو او دا شیشې په کې سلو لګولې د امتحان کو په دې باندې خپل غلطي ورته هوا چې ګوره څه دلته کې دومره نه پوهېږي چې دا اوبه دي که دا شیشه ده نو پینسل دې راه کې نو ته په دې پوهېږي چې دا انور چې په څلورم آسمان کې دی نو دا خدای دی. تا څنګه معلومه کړه چې دا خدای دی؟ دلته په اوبو په شیشه نه پوهېږي. هلته د انور په حال پوه شو ډېره غټه غلطي دې کړې ده صرف د دې دپاره جوړه ویلی شو دیتا چی داخل شا دی مانے تا فلما رأتو کل چی دیوکا تو اگی فرشتا حسبتو لجتا نگمانیو کو چی داخو غلی دا دو بو غلی کنا اس کو پدیکی ور پریوتما وکشفتا ان ساقیران دا عادت تی چی سب کو بور گڑیگی نو پینسی راکا گی نو ریخ کی پینسی خپلی دا پاندونا قالا دل تیجا سلیمان علیہ السلام اور سر خبر او کرا او دا اصول لکھا ابن جوزی لکلی چی بیا او سر نکاح کرو چی نکاح را دا دی نو خبر او سر کولی چی دا مخکنا دا سنت تی وسم زمون پا دین کے نکاح نمخ کی او سرم خبر کولی چی را دا دی دا نکاح ہی قالا او سلیمان علیہ السلام انو سرحم ممردن دا خوب ندی دا خوری او فرش دے جڑاو کرشو دے من قواری را دا شیشونا قالت نوی بلقیس رب دمار با انی ظلمت نفسی ما دیر ظلم کرے پخپل زان باندی دا دین مخکیم دا سر قبل حازا مخکیم واسلمت ما سلیمانا للہ رب العالمین ما اسلام راولو اسلام میں قبول کو پچا سرا سلیمان علیہ السلام سرم ما سلیمان سمانا بولے غم دکوخ کی اسلام روڑو ننا دا ما دا مطلب دا چما اغا اسلام قبول کو چیز سلیمان علیہ السلام پا طریقی لکہ اس منگا اسلام قبول کرو دے خو پا طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگا ہاں نور خلقوں نے چی تپوسو کی آغی یہ مشران دا سکری دینو ناغی اغا اسلام قبول کرے دی چی اغا دا خپل و مشرانو تو طریقہ دے اور اے خبر دی چی قبول شخا اسلام اخو آغای چی اغا دا پیغمبر کو طریقہ باندی کنا معا سلیمانا چی ستا رابطہ دا پیغمبر سر نہیں کنا ناغی تا اسلام نشوے لے دا خواست کورا دین دی چی خلقو جو کرے دی خوا للہ رب العالمین خاص دا اللہ دا پارا چی پالن کے دا مخلوقات تے ابن جوزی ہوئی چی بس دا دو خبر اوشوی سلیمان علیہ السلام نکاح کو سرا ابیا و تخپل ملک تولی گنا اور تیوی چی تبا بادشاہی نکے زبا زمو پہ اسلام کی دانش تر بس اگر پری خود ہوئی زبا بادشاہی سکو ما دا آخرت بادشاہی امون تکا نا زبا دنیا دا نمی روز بادشاہی سکو ما دمرا قدری لکلی شوی سا دا دا مسلمانانو حال لے صحیح بادشاہان دی توی مسلمانانو اگر دا چاہ دا تخت سرکار نہیں دا چاہ مال دولت سرکار نہیں وہ بس بدی پسی گرد جی خلق مسلمانان شوے صحیح عقیدوتا نصیب شوے دا پہ یو دعوی بائن دو واقعی ذکر شوے رستو دو ذکر کئی تو سلامتی آبانی